विमत्वम आत्माद अतिरिक्तापेक्षम तस्मिन् सत्यपि कदाचित् कृत्वाद् घटवत्। अच्छा, मन के लिए मन अति मन विमतम आत्मादि अतिरिक्त अपेक्षम, आत्मादि से अतिरिक्त सापेक्ष है ज्ञान आदि इच्छा आदि। तस्मिन् सत्य भी कदाचित कहता है, आत्मा से होने पर भी ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है, घटवत इसी का आत्मादि से अतिरिक्त मिट्टी आदि सापेक्ष है। अत इति अतो नुमीयते स्त्यन्यद यस्मिन् असति नेक्षते द्रष्टादि संहतं सर्वं यस्मिंश्च सति वीक्षते। अतो नु मियतेस्त्यन्यत् अस्ति अन्यत् अन्यत् अस्ति इति अनुमेयते यस्मिन् असति नेक्षते यस्मिंश्च सति वीक्षते द्रष्टादि संहतम संहतम यस्मिन् असति नेक्षते यस्मिंश्च सति वीक्षते। यह द्रष्टादि कार्य। अच्छा, यहाँ नहीं मन है द्रष्टादि, द्रष्टादि द्रष्टादि न यस्मिन् सति विच्छते दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है सुश्रुति काल में, किंतु यहाँ मन की सिद्धि चल रही है ना। अस्ति आत्मा चित स्वभावत्र तथा ही सब प्रकार से दर्शन सपस्थिति चेतना, यहाँ मन की सिद्धि के लिए। तो हाँ, उस सुश्रुति में यस्मिन् असति द्रष्टादि न इच्छते, मन नहीं तो द्रष्टादि नहीं, और सति सत्यम निविच्छते मन ही जागृत सपने में तो द्रष्टादि संगत है। अतः संप्रतिपन्न आत्मादेर अन्यत गवादि ज्ञाने कारणम सिद्धमित अनुमान फलमाव अस्ति अस्ति अन्यत अथवा अनिमेयते अस्ति अन्यत अन्यत अस्ति तो अन्य है मन है उन्हें ज्ञान होता नहीं तो नहीं होता है। इच्छते इच्छते तो बहुवचन होगा, इष्ट इच्छाते इच्छते इच्छते य है क्या वीर? हाँ बीच्छते संघतन दृष्टादि बीच्छते दिखता है दिखते हैं बीच्छते दिखते हैं। पुरुषा पुंसः दृष्टादि बीक्षते जनाः पश्यन्ति दृष्टादि है करके देखते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति देवता में कर्तरी है। यस्मिन् असति पुरुषः संघतम दृष्टादि न वीक्षन्ति न पश्यन्ति यस्मिन् सति पश्यन्ति संघात को देखते हैं, अन्य कोई मन है तो देखते हैं संघात को, मन नहीं तो दृष्टादि को नहीं देखते हैं। अन्य व्यतिरिक यस्मिन् सति सर्वं दृष्टादि संहतम मिलितम इति कर्तृ निर्देश तदन्यदस्ति। संप्रतिपन्न आत्मादेर अन्यत् गवादि ज्ञाने कारण सिद्ध अनुमान फलमात् अस्ति अस्ति अन्यत् यस्मिन् असति न इच्छति तत्रैव अन्य व्यतिरिक्त आह यस्मिन् असति न इच्छति सर्वं दृष्टादि संहतम्। सर्वं दृष्टादि संहतम्। इच्छा दर्शन आत्मवादी में है क्या? इच्छा दर्शन भुआदि आत्मने पद आतो तो ठीक है। इष्ट इच्छा दीक्षा तो अलग है, इच्छा दर्शन है। नहीं इच्छा धातु भी है, इष्ट इच्छा तो इच्छा तो इच्छा तो जो बनता है, है? नहीं वो ये बहुवचन नहीं, वो जो इष्ट इच्छा थे इच्छा थे इच्छा था तो अदादि में है, अदादि इष्ट इच्छा थे इच्छा थे बने आत्म बदल इच्छा दर्शन भुआदि होने से इच्छा थे इच्छाते बनेगा, तो इच्छाते होने से कर्ता हो गया। दृष्टादि सहतम सर्वम पश्यति, सर्वम पश्य सति सर्वं पश्यति संहतम यस्मिन्सि न पश्यति, तो अर्थात एकवचन है, कर्ता देखता है अन्य को, जो रहने पर देखता है नहीं रहने पर नहीं देखता है, मन नहीं रहने पर। दृष्टादि संहतम मिलितमिति कर्तृनिर्देश तद अन्यद अस्ति, हुई अन्न मन अन्न मन है सुश्रुत नहीं देखता है। मनस्व अर्थांतरण तद इति आशंका है, मन से बिना कोई हो सकता है? यतदस्ति मनस्तस्यात् प्रसिद्ध्या चास्ति तन्मनः अभुन्मम मनोऽन्यत्र यतो नाद्राक्ष्यमित्यतः। यत् तदस्ति यत् अन्यदस्ति तन्मन तस्याद् प्रसिद्ध्या च तन्मनो अस्ति, प्रसिद्धि कैसे मम मनो अन्यत्र अभूत यतो न अद्राक्ष्यम इति अतः प्रसिद्धि से। यत् कारणांतरम जो पहले पूर्व अनुमान हुआ, कोई कारण अनुमान होता है परिशिष्यात् प्रागुत मन ही होगा, न च अदृष्टमेव तदिति युक्तम मन नहीं दिखा गया, कल्पना कैसे करेंगे? तथे दृष्टानुसारी तो कल्पना करने के लिए दृष्टानुसारी तन्मात्र वैकल्यात्, तन्मात्र वैकल्यात् कार्य अनुपत्ति अयुगात, केवल मन नहीं रहेगा कार्य अनुपत्ति अयुगात, तन्मात्र वैकल्यात् कार्य अनुत्पत्ति अयुगात, तन्मात्र वैकल्यात् न च अदृष्टमेव तदिति युक्तम, न च अदृष्टमेव तद इति युक्तम, अदृष्टम तद अनुक्तम तस्ते दृष्टानुसारी तद, पहले शंका है न च अदृष्टमेव तद मन अदृष्टमिति न युक्तम तस्ते दृष्टानुसारी तद, अदृष्ट नहीं दृष्ट है, तन्मात्र वैकल्यात् कार्य अनुत्पत्ति अयुगात, कार्य अनुत्पत्ति तन्मात्र वैकल्यात् कार्य अनुत्पत्ति अयुगात, अन्यथा अति प्रशांति भाव। यद कारणांतरम तत्पारिशेष प्रागुतात् मनस्यादिति जन्म, न च अदृष्टमेव तद इति युतम, तद अदृष्टमेव मन इति न युतम, मन दिखा गया तस्य दृष्टानुसारी, दृष्टानुसारी अनुमान से सिद्ध होता है, अनुमान से दृष्टानुसारित्वात् अदृष्ट तो नहीं कैसे सिद्ध होगा? तन्मात्र वैकल्याद कार्यानुत्पत्ति अयोगाद शंका होगी, मन केवल मन नहीं रहने पर कार्यानुत्पत्ति तो नहीं हो सकता, कार्य होना चाहिए अन्यथा अति प्रसंगात, कोई एक के बिना कार्य नहीं होगा करके इतना शंका होगा। लोक प्रसिद्धि तत्र मानम इतिहा प्रसिद्ध्या, क्योंकि कारण एक नहीं रहेगा तो कार्य तो नहीं होगा सिद्ध है। तन्मात्र वैकल्यात् कार्य अनुत्पत्ति अयुगात्, तन्मात्र वैकल्यात् कार्य अनुत्पत्ति तो ठीक है, कारण सामग्री में रहेगा तो उसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, और यदि कारण नहीं होगा तो एक कोई नहीं रहने पर ही कार्य हो जाएगा। तो इसे कोई मन सिद्ध नहीं, न चौदृश्य में होता तो पहले पारिशेष्य तो मन होगा, पारिशेष्य से जो अस्ति अन्य अतो अनिमेत यस्मिन असति न इच्छति तस्मिन साति, कोई एक है पारिशेष्य को मन कहा। अरे मन अदृष्ट इति न युतम, मन अदृष्ट इति युतम तस्य दृष्टानुसारित्वात्, न च अदृष्ट में तदिति युतम तस्य दृष्टानुसारित्वात्। तो दृष्टानुसारित्व अदृष्ट में तदिति न युतम दृष्टानुसारित्वात्, दृष्टानुसारित्व हो गया अदृष्ट नहीं कहने के लिए, अदृष्ट नहीं दृष्ट है, दृष्टानुसारित्वात् अदृष्ट न, इतने सत्य तन्मात्र वैकल्यात कार्य उत्पत्ति अयुगात। अच्छा हाँ ये नहीं नहीं, यहाँ क्या है वो अदृष्ट ही कारण है, जो जिसके बिना कार्य नहीं होता है, जिसके बिना कार्य हो गया वो तो अदृष्ट है, प्राणी पुण्य अपुण्य अदृष्ट है, अदृष्ट मतलब मन अदृष्ट नहीं, वो अदृष्ट को लेना है, अदृष्ट होने पर कार्य होगा नहीं तो नहीं होगा, पुण्य पाप अदृष्ट प्राणियों का अदृष्ट, अदृष्ट में तत्त इतना उत्तम अदृष्ट तस्य दृष्टानुसार, दृष्ट अनुसार ही अदृष्ट, दृष्ट यदि सब हो गया तो अदृष्ट नहीं नहीं कर सकते, दृष्ट पत्र सब हो गया तो अदृष्ट है, दृष्ट प्रत्यक्ष नहीं हो पाया तो अदृष्ट के कारण नहीं हो पाया, और दृष्ट सामग्री सब हो गया कार्य नहीं बनेगा अदृष्ट होने के नहीं होने से ऐसा नहीं होता है, भोजन की सामग्री सब तैयार ही हो गया, अरे भोजन नहीं बनाया बन पाया क्योंकि अदृष्ट नहीं, ऐसा नहीं होता है, अदृष्ट नहीं होगा तो सामग्री सब इकट्ठी नहीं होगी, मतलब अदृष्ट का निश्चय होकर के दृष्टानुसार ही दृष्ट अनुसार अनुगच्छति, इसलिए अदृष्ट के कारण ही जस्मिन् असति न इच्छति सति इच्छति अन्य व्यक्ति के द्वारा ये आत्मादि से भिन्न कोई अदृष्ट को कारण मानना, जिसके बिना कार्य नहीं हुआ जिससे कार्य हो जाता इतने न, तन्मात्र वैकल्यात मत अदृष्ट के केवल अदृष्ट मात्र से कार्य उत्पत्ति होगा, तो ठीक है केवल अदृष्ट नहीं होगा तो कार्य उत्पत्ति नहीं होते ठीक नहीं, नहीं तो अन्यथा आदि प्रसंग क्या है, कहीं भी कार्य नहीं होगा क्या कारण अदृष्ट नहीं, सब कारण है कि अदृष्ट के बिना नहीं हुआ तो ये आपत्ति आएगी, इसलिए जो अन्यत है तत् अदृष्टमेव तत् तदित अन्यत अदृष्टमेव, या मना नहीं तद अन्यत अदृष्टमेव अदृष्ट पुण्य पाप लोक प्रसिद्धिरपि तत्र मानम, मन में प्रमाण है प्रसिद्धिया अस्ति तन मन है क्योंकि प्रसिद्ध है इसुकार प्रसिद्धिरपि तत्र प्रमाण, अभूत मामा मामा अन्यत्र मेरे मन अन्य में लगा था ऐसे उसको नहीं देख पाया, यह तो अन्यत्र ईश्वादु मामा मन व्यापृतम, ईश्वादि बनाने में मन व्यापृत था इसलिए, अतो राजानम समीपे गच्छन्तो अपि न बुद्धवान, रास्ता में सामने गया तो भी देखा नहीं, इति प्रसिद्धि विशेषादपि मन की सिद्धि, मनसा इत्यादि अर्थमाह मनसा ही पश्यति इत्यादि सदप्यात्मादिकं सर्वं दर्शनादावकारणं मनसेव यतो द्रष्टा गवादिह पश्यति सदप्य आत्मादिकम सर्वम दर्शनादो अकारणम, सब होने पर दर्शनादि के लिए कारण नहीं हुआ, मनसेव यतो द्रष्टा गवादि यह प्रपश्यति, यतः द्रष्टा यह मनसेव प्रपश्यति, मन नहीं होने पर नहीं अन्यत्र मन है तो कारण नहीं दिखता है, सत्य यह इति आत्मा इंद्रिय अर्थ सानिध्य सब होने पर दर्शनादि इत्यादि शब्द से स्पर्शनादि में पश्यति शृणति इत्यादि उपलक्षण पश्यति शृणति अत तदस्ति मन वृत्तमनुद्य वाक्यांतरम अवतारित निःशेष, आगे वाक्य निश्चय प्रत्याधार धर्म्यस्ति त्वं प्रसाध्य ही कामादि धर्म सिद्ध्यर्थं काम इत्यादि अथोच्यते निश्चय प्रत्यय आधार धर्म अस्तित्व प्रसाद्य सारे प्रत्यय के आधार रूप जो धर्मी मानना उसके अस्तित्व सिद्ध करने के बाद धर्म धर्मी सिद्ध होने पर धर्म सिद्धि के लिए कामादि धर्म ही मन का के लिए आकाम इत्यादि आगे ग्रंथ कहते हैं। सती धर्मिणी धर्मिणाम चिंता इति न्यायम द्योतम विशोधन धर्मी पहले मन सिद्ध हो तो उसमें धर्म काम संकल्प इत्यादि चिंता मनो विशिष्ट गुणवत् मूर्तत्वाद घटवत इति अनुमान अनुग्राहकत्वेन क्षुति प्रवृत्ति सूचयति। विशेष गुणवत् मूर्तत्वाद घटवत मूर्त होने के कारण घट जैसे विशेष गुण होगा अनुमान से वेदा न्यायमत के अनुसार मन में विशेष गुण नहीं मानते ये वेदांत सिद्ध करते हैं। अथ असिद्ध का धर्म कामादेव न मनोधर्मास तेषां देहादि देहादिजत्वेन तद्धर्मत्वात् इति आशंक्य मनोधर्म नहीं देहादि से उत्पन्न हो गया देहादि का धर्म होगा। साधनान्येव मनसो बुद्धि कर्मेन्द्रियाण्यपि सहैवायतने सर्वैः प्राधान्य मनसस्ततः मनस बुद्धि कर्मेन्द्रियाणि अपि साधनानि एव ततः सह सर्वैः आयतनैः सह मनस प्राधान्यम् स्वास्थ्य के साथ मन उसमें प्रधान है बुद्धि कर्म इंद्रियाणि जितने सब प्राण आदि सब साधन है। नवम कामादि उत्पादे मनस गुणभूतानि देहादि सब अतः तस्य प्रधानस्यैव धर्मित्व मन ही प्रधान अभिहिता व्याप्तिरप्यर्थ अभिहिता व्याप्ति व्याप्ति कही गई 105 श्लोक में व्याप्ति कही गई यद अस्मिन् सति अन्य व्यतिरिक बताया विमतम आत्मादि अतिरिक्त अपेक्षम तस्मिन् सत्य भी कादाचित्कत्व घटवत ये व्याप्ति है कादाचित्कत्व अतिरिक्त अस्तित्व यतत कादाचित्कत्व तत्र आत्मादि अतिरिक्त अपेक्षत्व ये व्याप्ति है तो मन की सिद्धि के लिए ये हो गया नवम अभिता व्याप्ति काम शब्दार्थ मुक्त स्त्री व्यक्ति कर अभिलाष इति भाष्य विशेष उक्तिरयुक्ता इत्याह। हाँ काम शब्द भाष्य में स्त्री व्यक्ति कर स्त्री संबंधी इच्छा कहा तो उसका विशेष उक्ति अयुक्ता विशेष कथन करना अयुक्ता कर विषय विषयाभिलाष काम स्यान्न विशेषिकारणम इंद्रियालोचितार्थस्य संकल्पोवधारणम् विषयाभिलाष कामस्यान् न विशेष्यस्ति कारणम् विषय विषयाभिलाष काम सैत विषय इच्छा ही काम विशेष कारण नास्ति इंद्रिय आलोचिता अर्थस्य संकल्प अवधारणम इंद्रिय ही आलोचित अर्थस्य अवधारणम संकल्प संकल्प शब्द से अवधारण को कहा अर्थ से अवधारण संकल्प और विषय इच्छा को काम कहा विशेष इच्छा स्त्री आदि के लिए कोई नहीं। दसम में संकल्पम व्याकृति इतने हो गया। काम श्रद्धार्थ मुक्त्वा स्त्री व्यतिकर अभिलाष इति भाष्य विशेष उत्तरयुता इत्याह। भाष्य में कहा स्त्री व्यतिकर अभिलाष कामान मध्ये प्रधान सन मूला इतरे कामा तन्मूला इतर अन्य इतर तन्मूला इतरे कामा एतद् भाष्ये तल्लीकनम अवधेयम्। भाष्य में स्त्री व्यतिरिक अभिलाष कहा है उसका अभिप्राय क्या है, तन्मूल को इतरे कामा करके टिप्पणी में लगाया। यहाँ भारतीकार क्या कहते हैं, विषयाभिलाष काम से विशेष कारण नास्ति। स्त्री व्यतिकर आदि भाष्य में कहा गया अथवा विशेष कथन करना कोई जरूरत नहीं, सामान्य इच्छा काम लेना है। काम संकल्प विचिकित्सा में वहाँ काम शब्द से सामान्य इच्छा है, तो वहाँ इसी थाल पर भाष्य में कहा होगा इस पर काम संकल्प विचिकित्सा सब मन है वो, तो वृत्ति को काम एक विशेष वृत्ति को ले गया हुआ है, क्योंकि न्याय मत के अनुसार सारी इच्छा कोई भी इच्छा भी मन रूपे है, तभी तो बात ही मिली है। दर्शन स्त्री व्यक्ति कर अभिलाष काम शब्द का अर्थ दिया है, आदि दिया है अभिलाष आदि, तो ठीक हो गया। स्त्री व्यक्ति कर संबंध मिश्रण अभिलाष इच्छा है आदि हो अन्य ग्रहण हो जाएगा, प्रधान दिया तो ठीक है, किंतु आदिपद इसमें नहीं रखा। हाँ ठीक है, पहले नहीं होगा आदिपाद में आया, क्योंकि भारतीय टीका में दे दिया भाष्य त्रिव्यतिकर अभिलाष इति भाष्य विशेष उत्तीर अयुक्ता, विशेष कथन करना अयुक्त कह करके देते हैं। हाँ सता है पहले आदिपद के बिना हाँ आगे है उसके पहले नहीं, वो तो आगे हो गया, ये उसके पहले होना चाहिए। नहीं त्रिव्यक्त के देते कर अभिलाष भाष्य में के देखा कहा आ गया है, उसके आगे आ गया। अच्छा अच्छा आदि शब्द क्या दिया, वो टिप्पणी में तो टीका में कुछ नहीं दिया, टीका में आदि पद है करके टीका से पता चलता है। टीका में आदि पद उठाए नहीं ना, वो हो सकता है पहले आदि पद नहीं हुआ टीका करके सामने, यदि आदि पद होगा तो स्त्री व्यतिकर अभिलाष काम अयुता इसे कहना ठीक नहीं होता है ना। स्त्री व्यतिकर अभिलाष इति भाष्ये विशेष होते अयुता टीका कर कहते, तो आदि पद हो तो विशेष होते अयुता क्या है। और टिप्पणी भी स्त्री व्यतिकर अभिलाष कामना मध्य प्रधान तन्मना इतने काम है इतने तो भाष्य तलिखन बोधे अतएव। हाँ ठीक होगा, कहीं से हो सकता है आदिपद के बिना पाठ हो। पाठभेद होता है। नहीं तो आदिपद यदि होगा उसको टीका में कह करके अभी तो कहना भारतीय में दे दिया, प्रधान होने से आदिपद दे दिया तो ठीक है, आपत्ति नहीं। और प्रधान होने से दिया फिर भी आदिपद के साथ पाठ होना चाहिए, थी व्यक्ति कर अभिलाष ही थी वो ठीक होगा, तो आदिपद हो तो कोई आपत्ति नहीं। न विशेष अस्ति कारणम, कारिका में अक्षर ज्यादा है, विषयाभिलाष काम विषय, हाँ विषयाभिलाष काम छः आठ हो गया। विशेष अस्ति न विशेष अस्ति का न विशेष अस्ति कारणम स्यात् अधिक है ऐसे न नहीं स्यात् स्यात् न बस ज़्यादा नहीं। विशेषाभिलाष काम न विशेष अस्ति कारणम, क्योंकि विशेष स्यात् विशेष अस्ति कारणम न तो चाहिए ना, विशेष कारण नास्ति विशेष विषय अभिलाष काम, विषय इच्छा मात्र काम है, विशेष विषय इच्छा इति कारण नास्ति, मतलब विशेष इच्छा का कारण नहीं है, न विशेष अस्ति कारणम तो स्यात् पद, किंतु उसमें है स्यात् पद, हाँ एक अक्षर अधिक होता है इसलिए स्या काम तो पड़ा फिर स्यात् कौन से विषय अभिलाष काम से, हाँ एक अक्षर ज़्यादा है। चार बाग हाँ नहीं, चार बाग खंडन करने के नहीं, मन की सिद्धि के लिए हम नहीं, मन को ही आत्मा मानने वाले अलग मन नहीं कहते, बौद्ध मत है तो आत्मा से भिन्न मन है, और बाकी मन को किसी में आता है, हाँ मन मन प्रसिद्ध नहीं करके तो कहते हैं मन एक ही करके क्या प्रमाण, किंतु युगपद ज्ञानानुपपत्ति मनुष्य लिंगम सूत्र भी बनाया, मन में प्रमाण देने के लिए दिया ना न्याय में वैशेषिक, तो मन है करके प्रमाण नहीं होने से और कौन मानता है मन नहीं करेगी। चार बाक आत्मा से किंतु अन्य सब मन मानेंगे, संख्या में भी है न्याय में भी है, किसी मत्तत्व निराकरण के लिए नहीं हुआ, किंतु हाँ निश्चय करने के लिए मन है करके प्रमाण किया है, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, जैसे इंद्रिय के लिए इंद्रिय के लिए प्रमाण देते हैं, ज्ञान क्रिया को दे करके प्रमाण सिद्ध करते हैं, इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र दृष्ट करके इंद्रिय के लिए प्रमाण दिया, आत्मा की सिद्धि के लिए इंद्रिय को लिंग बनाया, मन को सिद्धि के लिए युगपति ज्ञानानुपति मनुष्य लिंग ये मन का ज्ञापक हो, हाँ यहाँ तो ये विषय स्पष्ट है, मन एक पहले सिद्ध होगा, मन में सब है आत्मा में नहीं है, ये भी एक कारण क्योंकि मन को अलग नहीं मान करके, हाँ सब आत्मा में तार्किक लोग का मन तो मानते हैं किंतु विशेष गुणों वाला नहीं मानते हैं, नित्य मानते हैं, किंतु यहाँ सिद्ध करेंगे अलग है और उसको घट आदि के समान विशेष गुण वाले भी सिद्ध करेंगे, धर्मी होने से ये सब धर्म उसमें मतलब अलग सिद्ध होने से वैशेषिक सिद्ध मन की अपेक्षा अलग यहाँ मन होगा जिसके कारण काम आदि सब उसमें है आत्मा में नहीं, और आत्मा से अतिरिक्त है जो तादात्म अध्यास करके अंतगण के साथ आत्मा में तादात्म अध्यास करके उसको आत्मा मान लेते हैं तो अंतगण के धर्म आत्मा में आरोपित तो होता है। हाँ बुद्धि एक अंतगण अलग होने पर भी विशेष कुछ उसको अलग ऐसे कर दिया ना, मन एक परमाणु रूप करके छोड़ दिया अलग, किंतु जो वास्तव अंतगण के साथ तादात्म्य होकर के ही अंतगण का धर्म आत्मा में दिखता है वो न्यायमति के अनुसार ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ सिद्ध करते हैं कि विशेष गुण वाले मन अलग है, विशेष गुण वाला मन अलग हो जाए तो न्याय वैशेषिक मत सिद्ध मन नहीं उससे विलक्षण है, तभी आत्मा से आत्मा में प्रतीतमान धर्म से मन का धर्म सिद्ध होगा। संकल्पम व्याकरोति इंद्रिय अर्थ आलोचित का अवधारणम सामान्यतः दृष्ट से विशेषत अवधारणम काम मूल संकल्प सामान्य जो दिखा गया विशेष निश्चय करते हैं ये हो गया संकल्प जो काम का मूल है। विचिकित्सा इत्यादि व्याचष्टे अनिश्चय अनिश्चयात्मिका वृत्तिर विचिकित्सेत्युदाहृता आस्तिक बुद्धि श्रद्धा स्याद् दशद्धा तद्विरोधिनी। अनिश्चयात्मिका वृत्ति विचिकित्सा संशय आस्तिक बुद्धि श्रद्धा अश्रद्धा उसका विरोधी है। अश्रद्धादिवत अकामादिरपि कुतो न उच्यते तत्र इस अश्रद्धा का इस अकामादि की धृति इति धृति श्रद्धे विना न स्युः कामाद्यः कारणाधृते यतो कामादयोऽप्यत्र युक्ता एवार्थतो मतः। यतः कामाद्याः धृतिश्रद्धेविना कारणाधृते न स्युः धृति और श्रद्धा कारण के बिना कामादि नहीं होंगे। अतो अत अत नहीं यत अत यत तस्माद् अध्याय करना पड़ेगा। अकामादेपि अत्र उक्ता अर्थ तो उक्ता है वही मता अकामादि भी अर्थ तो उक्त हो गई कामा भाव कामाद्या जितने हैं धृति श्रद्धे के बिना नहीं होंगे तो काम का अभाव काम आदि अर्थ से आ गया धृति श्रद्धा अलकन से श्रद्धा श्रद्धा कण से काम आदि का अभाव भी उसका उक्त ही से माना गया अलग से नहीं कहा। हेतु बिना कार्य सतो न सिद्ध्यति धृति और श्रद्धा के बिना काम आदि नहीं होंगे। अतो धृति आदिर अन्वयादि ना कामादि हेतुत्वाद कामादि का हेतु धृति श्रद्धा तस्मा धृति धृति श्रद्धा नहीं हो तो कामादि नहीं होगी। तो धृत्यादि अभाव उक्ते धृत्यादि की अधृति श्रद्धा असदा कह लेने से अकामादि युक्त हो जाएंगे। धृति अधृति श्रद्धा असदा आदि कहेंगे तो अभाव यदि श्रद्धा और धृति का है तो अवश्य ही कामादि का अभाव हो जाएगा। श्रद्धा असदा तो आया धृति अधृति अधृति है श्रद्धा असदा धृति अधृति ये दो कह दिया दोनों के कारण बिना कार्य नहीं हुआ तो कामादि भी आ जाएंगे। नहीं देहादि उत्तम बन विशेष श्रद्धा बिना धृति देहादि उत्तम बन विशेष श्रद्धा के बिना कामादया वृत्ति सिद्ध नहीं होगी अतृति प्रकृति बाकी होती। इसलिए यहाँ धृति अश्रद्धा अधृति कह देने से अकामादि भी उक्त हो गए अर्थ से न च विज्ञान से संकल्पेन पौनृत्यम संकल्प कहा फिर विज्ञान ही क्या थे विज्ञान का पहले संकल्प का अवधारणा आगे फिर धी आ गया विज्ञान पुनरुक्ति इतना सामान्य विशेषाभ्याम भेदात सामान्य निश्चय हो गया संकल्प विशेष निश्चय धी न च निमित्त नैमित्तकत्व सामानाधिकरण्यम कुलाल घटाद अदृश्यत्वादि इति मत्वा त्रादात्म ग्रहणम। अच्छा 14 विज्ञानम निश्चितम धी स्याद भय एक रह गया धृति इत्यादि धारण च। अच्छा हाँ धारणं च धृतिर्ज्ञेया बुद्धोपात्तस्य वस्तुनः विपर्ययो धृतिस्तस्य ह्रीलज्जेत्यभिधीयते विज्ञानं निश्चितं धी स्याद् भयं भीरभिधीयते एतत् सर्वं मनोज्ञेय मिति तादात्म्यमुच्यते पूरे श्लोक टीका हो गई थी न से ऐसे तो हो गया था। धारणम से धृतिर्ज्ञेया धारणा देती बुद्धि उपातस्य बुद्धि से गृहित वस्तु से विपर्यय अधृति बुद्धि उपातस्य वस्तु धारण हो गया अधृति बुद्धि उपातस्य वस्तु न विपर्यय अधृति धारणम से धृतिर्ज्ञेया बुद्धि उपात से वस्तु न धारणम इसको धृति कहा। बुद्धि उपात से विस्तृत धारणा चकार ने देहादि उत्तम पीड़ित हाँ उसको भी रखा है धारणं च धृति बुद्धि उपात से वस्तु न धारणा इसको भी धृति में रखा और देहादि उत्तम भी अर्थ रखा। विपर्य अधृति तो रखता विपरीत हो गया अधृति तस्या है तस्या विपरीत है अधृति धृति का विपरीत अधृति ह्री लज्जा इति अभिधीयते विज्ञानम निश्चितम धी स्यात् निश्चित ज्ञान का विज्ञान का भयम भी इति अभिधीयते एत सर्व मनोज्ञमिति तादात्म्य उच्यते मन के साथ काम आदि का सब तादात्म्य है। चकार न देहादि उत्तम भनम अपि गृहीतम धारणं च धृति धारणं च और चकार से देहादि उत्तम भन धृति न च विज्ञान से संकल्पेन पनोत्यम संकल्प कहा था इंद्रिय आलोचित अर्थ से अवधारणम निश्चय हुआ। अरे विज्ञान कहेंगे तो निश्चित बुद्धि हुई ये तो सामान्य विशेष अभाव तद भेदात तो सामान्य हो गया संकल्प शब्द से विशेष हो गया निश्चित बुद्धि से वहाँ अवधारण कहा था इंद्रिय आलोचित अर्थ से अवधारणम संकल्प तो अवधारण संकल्प करेंगे तो निश्चय यहाँ तो निश्चय हो अवधारण का अर्थ होता है सामान्य निश्चय होता है संकल्प और विशेष निश्चय होगा विज्ञान तो संकल्प से मन का कार्य है मन से सामान्य निश्चय और बुद्धि से निश्चय संकल्पात्मक हो वो संकल्पात्मक मन सर्वत्र कहते हैं यहाँ संकल्प को अवधारण कह दिया इंद्र से आलोचित अर्थ का अवधारण इदमिति क्या हुआ उस मन का है सामान्य निश्चय और विशेष निश्चय भी है न च निमित्त नैमित्तिकत्व ने सामानाधिकरण मन है निमित्त और नैमित्तिक काम संकल्प आदि तार्किक मत के अनुसार मन निमित्त का काम सुख दुख आदि है असमवाय ये उपादान कारण नहीं मन को नहीं मानते तादात्म्य होगा निमित्त नैमित्तिकत्व ने सामानाधिकरण थी न कुलाल घटाद अदृष्टत्वादिति मत तादात्म्य ग्रहणम कुलाल निमित्त कारण घट का उसे सामानाधिकरण नहीं होता है इसे तादात्म्य मुच्यते मनोज्ञमिति तादात्म्य मुच्यते ये सर्व मन तो मन के साथ कार्य का तादात्म्य उनसे मन उपादान कारण तादात्म्य भेद सहित नवेद कहते ऐसे घट मिट्टी में जैसे तादात्म्य इसी प्रकार मन काम आदि में तादात्म्य न कि निमित्त निमित्त का न्यायमति के अनुसार क्या है मन निमित्त कारण ये नहीं है। बुद्धिम हित्वा मनसा तादात्म्यम कामादिनाम किमित उच्यते अभी बुद्धि के साथ कामादि का तादात्म्य नहीं करे मन के साथ क्यों तत्र बुद्धिश्च मनश्चैक्यं बुद्धिश्च मनसश्चैक्यं विवक्षित्वोपसंहृते इन्द्रियाण्यपि सर्वाणि स्वान्तस्यैव तु वृत्तयः। बुद्धिश्च मनसश्च ऐक्यम विवक्षित्वा उपसंहार। ये सर्व मन कह दिया, बुद्धि मन एक मान करके अंतगण है। सर्वाणि इंद्रियाणि अपि शांत सेवतु वृत्तय, अंतगण के वृत्ति का इंद्रिय, क्योंकि मन पूर्वक ही इंद्रिय की वृत्ति होती है। उक्त प्रमाणवशात कामादि रूपम बुद्धि अभिन्न मन, बुद्धि अभिन्न मन है सिद्धमिति उपसंहार, तस्मादिति अनेन विवक्षित। अपि शब्दार्थमा इंद्रियाणि, अपि शब्द इंद्रियाणि अपि, अपि शब्द कहाँ इंद्रियाणि न उसके पहले नहीं, एक सर्व मन ज्ञे तादृश्य उच्यते। एतद् हाँ मनसा ये पश्यति, मनसा काम संकल्प इत्येत सर्व मन एव तस्मादपि पृच्छतः वपि सत लेना है। तो यहाँ उसको लेकर के मन हो गया, इत सर्व मन तादात्म्य हो गया, अपि शब्दार्थ में इंद्रियाणि अपि सर्वाणि शांतस्य वृत्तयः। तत्र हेतुत्वेन पृष्ठते इत्यादि व्याज, हेतुत्वेन का यत सब मन, क्योंकि पीछे से स्पर्श करने पर यत यत यत स्वकार्य निर्देश शांतस्य स्पर्शनेन्द्रिये, मन एव ततो ज्ञेयं शरीरेन्द्रिय संहतिः। यत शांतस्य स्पर्शनेन्द्रिये स्वकार्य निर्देश ततो मन एव शरीरेन्द्रिय संहति ज्ञेय, मन एव ततो शरीरेन्द्रिय संहति शरीरेन्द्रिय संबंध है। यत शांतस्य स्पर्शनेन्द्रिये स्वकार्य निर्देश ततो मन एव ज्ञेय शरीरेन्द्रिय संहति। हाँ शरीरेन्द्र के संबंध मन, शरीरेन्द्र संगति मन, शरीरेन्द्र ही संगति रस्य, इंद्र के साथ मन का संबंध है। तो क्योंकि मन से ही निश्चय करता है स्पर्श हुआ करके इंद्रिय वृत्ति। चलो तस्माद् इत्यादि त्वगिंद्रिय करण कृतम यद आत्मीयम कार्यम, इंद्र के कारण कार्य स्पर्श हुआ तसे मन संबंधित है ना, मन संबंधी बताया पृष्ठ तस्पृष्ट मनुष्य अभिजानाति का निर्देश क्या है। यत दृष्ट अतः त्वच मनुमात्र था इतने त्वग इंद्रिय भी मनुमात्र हुआ, शरीर इंद्रिय संगति मन ही है। उत न्याय त्वच मनस्ते भी देहवत इंद्रियांतराणी भिन्नानी, तो मन त्वग तो मन रूप हो जाएगा, क्यों देह जैसे भिन्न इंद्रियांतर भी भिन्न हो जाएंगे। इतनी आशंका मन एव तत्व ज्ञेय शरीर इंद्रिय संगति, शरीर इंद्रिय के साथ संघात मन का मन स्वरूप ही शरीर इंद्रिय संगति मन एव, शरीर इंद्रिय समुदाय स्व मन ही है, मन मतलब मन के संबंध उसे से मन ही है। जैसे त्वग इंद्र को मन मात्र कहा, क्योंकि त्वग इंद्र स्पर्श होने पर मन मात्र से निश्चय करता है, इसे शरीर इंद्रिय संघात ही मन है, मन के संबंध से मन कह दिया मन रूप। न्याय समय सर्व मनोमात्र चेद, यदि मनोमात्र सर्व इंद्र सो हो जाएंगे, देहेन्द्रिय अवैचित्रिया, देहेन्द्रिय में अभी वैचित्र नहीं होगा, स्वमन होगी। भोक्तृभोग वैषम्यमपि न स्यात्, विषमता नहीं। इति आशंका पुंस इति पुंसो भोग प्रसिद्ध्यर्थम वैचित्र्यं धीर्निगच्छति। देहेन्द्रियाद्यवस्था भी रतोधि सर्वमेव तु पुंस भोग प्रसिद्ध्यर्थं धीरि वैचित्र्यं निगच्छति देहेन्द्रियादि अवस्थाभिः वैचित्र्यं निगच्छति अतः सर्वमेव तु धी मन धिये के कहा वही मन भोग सिद्धि के लिए निग वैचित्र देहेन्द्रियादि अवस्था से वैलक्षण को भी प्राप्त करता है। सब मन कहा मन बुद्धि के बताया था देहेन्द्रियादि अवस्था के साथ भी वैचित्र को प्राप्त करता है। सऊदी सत्र आदिपदेन सर्वाणि भोगोपकरणानि देहेन्द्रिय आदि भोगोपकरणानि सब के साथ बुद्धि वैचित्र को प्राप्त करता है। बुद्धि संघातस्य मनस्य अपवाद अभावात् तम निगति संघात मन रूप है तो देहेन्द्रिय विषय आदि के साथ अलग अलग के लिए विचित्र तो हो जाता है। तो मन बुद्धि है कि कहा था अतः धीर सर्वमेव सब कुछ धी है सब कुछ मन कहा था सब कुछ धी मन धीय के है। चक्षुरादि आत्मना मन स्थित तो प्रमाण मन भी चक्षुरादि है जिघ्रंति भवति घ्राण पश्यन्ति चक्षुरुच्यते शृणोति भवति श्रोत्र मिति व्यासोप्यभासत शृणन श्रोत्रं पश्यन् चक्षु इत्यादि का इति व्यासोप्यभासत व्यासवाक्य स्मृति का ही होगा। यहाँ तो श्रुति में आया ना यहाँ नहीं अन्यत्र पश्यन् चक्षु श्रृणन् श्रोत्रम् इत्यादि तन्मयगत का क्षत्रियंत्री ओ